7 fix, începem o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix din același studio, studioul de sticlă Kiss FM din Mall, din Plața România. DJ Anc și Olix vă salută, bună seara, bine v-a găsit. 7 fix arată ceasul. Începem așadar 3 ore de mix, 3 ore de distracție live de aici din Plața România. Avem derichisuri. Da, dăm chiar acum startul SMS-urilor 0722 20 60 20. Avem Dia, prima piesă, tot nou. Piesa care a avut premiera videoclipului în această noapte, la miezul nopții, pe Kiss TV, bineînțeles. Foarte, foarte frumos videoclipul lui Dia. Ne întâlnim imediat și cu Kiss Eye DJs, Never Be Alone. Și o piesă nouă lansată la noi în emisiune, Maier, Vira și Cristina, City of Love, o variantă excelent, foarte interesantă. Trebuie să vă spunem că astăzi avem și o trupă, am putea spune noi, debutantă, invitată, în vreo 30 de minute. Trupa Bang Bang, formată din Vanotech și... zis mai devreme, dar am uitat. Ivan, așa, Ivan. Așa, pentru că dacă e marți, avem debutanți, astăzi un proiect nou, da? În câteva clipe, invitat aici în studioul din Plața. Hai să începem, la Kiss FM! Ascult doar hituri! Kiss Kiss in the Mix!

și o piesă foarte tare. Ne place tare mult piesa asta. Maier, Vira și Cristina, City of Love. Cu alte cuvinte, momentul să ne ocupăm de primele dedichisuri venite la 0722 20 60 20. Asta citești tu, că e al tău, atenție. Da, ideea e că nu prea am înțeles mesajul, dar hai să vedem. Zice așa: un dedichis pentru Olix, care reprezintă background-ul tuturor pieselor și care sâmbătă s-a cam bâlbuit în transmisia de la Winter Kiss pe Redeal. Și un mesaj, partea a doua fiind, cred că asta e, nu? A, partea a doua, fii atent, și un mesaj Young. Pentru Young, da, deci asta e. Nu mai fi așa de rău, că săracul Olix este simțitor. Vă chis, băieți, aveți o seară faină, Zinia. Mă, nu știu, Zinia, dacă vrei să fii PR-ul nostru, noi te invităm aici la studioul Kiss FM să vedem cum putem să facem, da? Îl face că n-am înțeles exact ce a vrut ea să zică cu bâlbâitul cu astea, dar noi să fim sănătoși, hai să vedem mai departe. Cel mai simplu este să vii să ne spui ce ne propui tu, o colaborare, vrei un salariu? De la Petru din Vas lui zis capone pentru toate fetele frumoase care ascultă Kiss și pentru voi sunteți the best. Mulțumim foarte mult. Good morning party people, let the party begin. Semnează Ela. Salutare, vreau și eu un dedichis pentru toate melodiile din seara asta, pentru familia mea, prietenii mei, dar și voi, sunteți cei mai tari, țineți-o tot așa. Kiss avem cel mai tare. Semnează Tati. Tati sau Tatiana, da. Mă rog. Partea a doua a mesajului s-a pierdut undeva în spațiu, a rămas în eter. Hai să continuăm mixul, avem Raluca, Out of Your Business. Remixul lui DJ Screen, imediat Fly Project Muzica și Sasha Lopez cu toată gașca, Weekend. La Kiss FM. Asculți doar hituri.

Popes și Gașca. Weekend, varianta Kiss Kiss in the Mix. Sau Sasha Lopez și familia, nu? As a family. Bun, dăm startul de rechisurilor pe facebook.com/KissFM România. DJ Anga a apăsat butonul distribuie. Altă denumire mai interesantă nu că se au și distribuie. Chiar acum este acolo distribuit postarea. Voi comentați dedicațiile, da? Dedicații sunt urmele comenturi, să fie scurte, fără să vă repetați, fără greșeli și, bineînțeles, am zis că le ocolim pe cele banale, precum pentru toți cei după work. După zid, cei care s-au ascuns după zid. Până una alta, până vom citi mesajele, avem Antonia Marionette, remixul 7 Heaven Club Mix. Avem și Shaggy împreună cu Cade Luna, Dame. Și Lucuan de Moga și Liviu Todorescu, Electronic Symphony. Nu uitați de campania, Kiss FM îți dublează salariul. Te înscrii la 0735 600 100, SMS cu tarif normal în care scrii numele tău, orașul în care asculti Kiss FM și textul. La Kiss FM asculti doar hituri. Potul momentului este de 4950 de euro plus dublul salariului tău dacă în momentul în care ești sunat și intri în direct ne spui cum se numește ultimul hit difuzat la Kiss FM. Continuăm așadar mixul, suntem în cele 40 de minute non-stop hits. Avem Antonia, Shaggy și Lucuan la Kiss FM. Asculți doar hituri. Hey guys, sunt Antonia la Kiss FM, asculți doar hituri. Yeah.

Liviu Tădorescu, Electronic Symphony. În momentul să luăm primele mesaje de pe facebook.com/KissFM România la postarea mea de acum 11 minute. Florina zice, râde după Wall. Păuna, Eugen, salutare, vreau un dedichis pentru noi ăștia de pe Kiss și melodia aia, dacă se poate, Sexy and I Know It, please, nu mai bine, zice în finale. Și salută, bravo! Dar mie îmi place cum a zis totuși, pentru noi ăștia de pe Kiss, nu după, ca să nu fie după Wall. Isabela zice așa, hello, dedichis pentru voi doi, pentru Dan și Jonesy, mulțumesc mult pentru party-urile alături de voi, vă pup, te pupăm și noi, Isa. Chris, și atât, vreau un dedichis pentru colegii mei cu mesajul, succes mâine la toate orele, dar în special la fizică, avem test, îți dai seama. Și trebuie fizică în ziua de azi. Toată lumea e stresată de fizică, chimie, matematică. Fizica pământului este, da. Dacă tot e băgat acolo în grila de învățământ, trebuie să o facă cineva, nu? Ovidiu zice așa, hello, hello, salutare băieți, încă o seară bună de party, sunt alături de voi aici cu toată familia, ne facem de cap, party on, mulțumim! Bogdan vrea o melodie interesantă, foarte tare, melodia ți-o recomand. Mulțumim frumos de recomandare și zice Dark X vrea Skrillex. Păi bine că acum știi să scrii Skrillex, ieri scriai Skrillex. Da, dar piesa din păcate nu prea merge. Raluca zice așa, bună seară, vreau și eu de rechis pentru toți prietenii mei, pentru toți chisomari și pentru voi, bineînțeles. Sunteți super tari, țineți-o tot așa, mulțumim frumos. Ok, chiar acum 40 de minute, non-stop hits. În câteva clipe avem invitații de astăzi. Da, trupa Bang Bang, un proiect nou-nouț pe piața muzicală românească. Au o piesă foarte, foarte tare nouă, ne place tare mult piesa lor. Se numește Music Is My Girlfriend. Ne toacem repede cu piesele mixate și desigur cu ei invitați aici în studioul Kiss FM din plața. Da, Kiss FM. Asculți doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Zis flori, fete și băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți, arunci privire de parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin, nu-mi aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Dimineața până seara cântăm. Zici că e San Francisco, ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Pe-și în gym plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov, fiindcă intră fiind și acum vă steluțe mov. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Dimineața până seara cântăm. Într-un club e prea mult house, se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Iauzi, e ultima ocazie, astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis, nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu, scrie și pe afiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu, într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv, arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. Se numește și o piesă de debut, Music Is My Girlfriend. Dar mai întâi, hai să vorbim chiar cu invitații. Hello, hello. Hello, bună hello. Da, așa. Hai să reglăm și microfoanele. Hai. Proiectul Bang Bang, care este format din doi oameni, aș putea spune destul de cunoscuți deja, pentru că au apărut în remixuri, în colaborări și au și lucrat pentru o grămadă de artiști de la noi. Vonotech și Ivan, ei sunt cei doi Bang Bang. Dar mai bine să le spuneți chiar voi, pentru cine ați lucrat până acum, cu cine ați colaborat, la piese, remixuri, producții, cântece. Pentru Sasha Lopez, pentru Impact. Am colaborat cu diverse artiști. Vorbește chiar în microfon. Foarte bine, e bine că le pierdeți firul. Și inclusiv o piesă nouă am înțeles la care ați colaborat, pentru Maier, Vira și Cristina, nu? City of Love? Da. Colegul meu Ivan acum. Am auzit-o. Atunci trebuie să zic și eu asta despre tine, și l-am spus-o. Reformulam, v-am făcut jumătate din muzica comercială care o știți voi. Am înțeles, foarte tare. Cea de bun gust. Noi știm și remixul pentru Dumbalan, Chica Bomb, pe care noi o tot dădeam la Kiss Kiss in the Mix și chiar varianta din playlist. Și ați lucrat și cu Angelica V, dacă nu mă înșel, nu? Da, la piesa goale și Tokyo Love. Deci, piesa cu sticle goale. Da, exact, cu sticle goale. Ok, da. E foarte bine. Uite că se întâmplă așa cum e firesc și cum am văzut și pe afară modelul, după ce ani de zile anumiți producători și autori stau în spatele unor proiecte de succes, e momentul să iasă și ei la iveală, să iasă afară, să facă propriul proiect. Iar voi doi aveți proiectul Bang Bang. Voi lucrați cu Sasha la studio acolo. Am văzut studioul foarte drăguț și Sasha pune o grămadă de poze cu studioul vostru pe Facebook. Se mândrește cu studioul, se mândrește cu voi și cu proiectul vostru. Asta e foarte entuziasmat. Voi de la început, de când lucrați, v-ați gândit să aveți o piesă împreună sau la un moment dat a venit ideea, bă, hai să facem o piesă, să fie și piesa noastră? Nu, acum... Spune eu, uite. Vara, ne-am întâlnit, ne-am gândit să facem ceva ce ne-ar plăcea nouă, noi doi. Pe lângă tot ce lucram, ne-am gândit să facem un proiect pentru noi doi, să compunem împreună, să producem împreună, doar pentru noi doi, și să facem exact ce ne place. Și tot așteptam să găsim momentul. Să găsim momentul, muza, și uite că ne-a ieșit. Și muza cum a venit? De unde a venit? De pe lună? A intrat pe geamul studioului, așa. Și am zis, wow, muza. De lună, pe piesa sună foarte bine, noi știm piesa. Vă place? Da, sigur. Și uite că îi place și colegii noastre, Andreea Berghia, motivul pentru care sunteți voi aici. I-a plăcut, o să intre și în playlist, cred că de săptămâna... De undeva de la sfârșitul săptămânii astea. Dar de altfel noi am încurajat piesa, am mai difuzat-o și pe la Winter Kiss, Olix la partid. O cunoaștem și mai ales cei din cluburi știu foarte bine. La partidul Kiss FM. Da. Hai să ascultăm piesa. Dacă e marți, avem debutanți, un proiect nou-nouț. Bang Bang, Music is my girlfriend, în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Vreau să vă întreb, doar Ivan e cu vocea, nu? Adică... Amândoi, dacă vreți. Da? Depinde. Așa, depinde cât un pic. Depinde cât bem. Da, am înțeles, foarte bine. Hai să ascultăm piesa, iar pe Facebook așteptăm reacțiile și părerile celor de acolo. To confess, the waves are smoother than your hair, girl. Today my no is yes. I'm horny hearing everywhere, girl. Tonight there is no stress. Enough said, we're done, my bad girl. You should know, I guess. The music is my girlfriend. My girlfriend. wish so much to confess. The waves are smoother than your hair, girl. Today my no is yes. I'm horny hearing everywhere, girl. Tonight there is no stress. Enough said, words on my bed, girl. You should know, I guess. The music is my girlfriend. Piesă nouă și un proiect de debut. Dacă e marți, avem debutanți. Proiectul Bang Bang, un proiect foarte interesant, format din Vanotech și Ivan. Și piesa de debut, Music is my girlfriend. Ne întoarcem cu ei invitați live în studioul Kiss FM din Plața. Da, până să-i lăsăm pe ei să vorbească, hai să vedem ce mesaje avem pe Facebook. Sună bine piesa, de o cântă, dar o cântă ca și cum ar fi înregistrată dimineața de vreme să-și bea, înainte să-și bea cafeaua. Păi cred că asta era și ideea, nu? Da, asta e starea piesei. Nici măcar nu beau cafea. Oricum, ar fost înregistrat la ora 5 dimineața, din câte mi-aduc aminte piesa, nu? Da, dar înainte să dormiți, probabil. Da, da. Big like pentru piesă, e potrivită pentru cluburi. Îmi place mult sound-ul, cât și vesturile, corect, Music is my girlfriend. Altcineva zice super piesa Mariana Elena, e super piesa, bravo vocei de la Bang Bang de Ștefan. Ce mai avem? Știu piesa super tare, știu piesa super tare, e super bună piesa, ascult așa. Music is my boyfriend, zice o domnișoară care a pus Adina, multe inimioare. Adică deja ne schimbă oamenii textul, nu-i bun. Florina, a sfârșit una din piesele cele mai faine, love, love, love. Da, chiar v-ați gândit să, nu știu, să luați o voce feminină, să zicem Cristina, de exemplu, nu știu, vine și mie în cap, și să faceți versiunea Music is my boyfriend? Nu ne-am gândit, dar oricum, pe proiectul Bang Bang vor fi probabil pe viitor și diferite voci. Deci vrei să colaborăm, adică o să lucrăm exact cum avem chef. Asta și-a fost ideea proiectului. Adică, cu alte cuvinte, ce visați noaptea, o să puneți a doua zi în practică. Exact. Sau tot, nu, că îi visează ziua, că noaptea muncesc. Așa, așa, da, cu producătorii mobili. Producătorii lucrează așa, da, noaptea, ei dorm ziua. Am zis, bun, deci rectificăm. Ce o să visați ziua? O să aplicați noaptea. Și foarte interesant, o să vă sunați unul pe altul și o să vă întrebați, tu ce ai visat? Nu știu, dar tu ce ai visat? E prea mic spațiu între noi ca să ne sunăm. Putem doar să ne întâlnim în sufragerie. Ok, foarte bine. Baftă maximă cu piesa, succes. Date de contact pentru viitorii fani, viitoarele fane mai ales. Facebook. Este Facebook-ul, deocamdată site-ul nu este gata. E Bang Bang și să mai scrie și titlul în caz că apare altceva. Am înțeles. Deci facebook.com/bangbang. Da. Super tare, ok. Găsiți pagina acolo. Uite, am pus link-ul și pe pagina noastră de Facebook. Îl salutăm și pe colegul Flavi de la Chișinău, care a scris acolo că de mult aștepta piesa asta la Kiss. Și de asemenea așteptăm și videoclipul cât mai repede. Am înțeles că sunteți în... Work in progress, ok. Da. Baftă maximă, proiectul Bang Bang. Ne mai auzim cu siguranță la Kiss Kiss in the Mix. Mulțumim frumos. Ne auzim cu videoclipul. Sigur. Așteptăm. Da, cu videoclipul pe Kiss TV. La Kiss FM. Asculți doar hit-uri.

Central pe Kiss Kiss in the Mix, DJ Ang și Olix alături de voi. Avem Speed of Sound imediat de la Deep Central, însă înainte vom lua câteva dedicații de pe Facebook, nu de pe SMS. Hai SMS-ul să luăm acum, 0722 20 60 20. Ce place mie că din când în când suntem întrerupți aici în mall, dar bine, doar emisia din mall de domnișoara de jos, care spune autoturismul cu numărul B, așa, este rugat să... Blochează 16 mașini. Îl rugăm să-l mute de acolo. Bună, sunt cea mai mare fană voastră, vreau și eu melodia Aisteu Cipego pentru viața mea, Ionuț din Ceptura, și urez la mulți ani. Azi împlinește 21 de ani. Vă pup, Tolche. Tolche, yeah. Pupă-ne, Tolche, e bine. Stai așa să mergem puțin mai jos, pentru că mesajul ei nu e decât de vreo 800 de ori sosit în inbox-ul nostru. Stai așa, am ajuns la 730, 750. Ok. Puțin mai, nu pot să cred. Da, puțin mai târziu vom citi și alte mesaje, pentru că nu e decât mesajul ei. De ce ai trimit un mesaj de 800 de ori? De ce? Stau să mă întreb. Sunt la Bina din Urlaș, Brahova. Vă rog mult, difuzați melodia cu Andreea Bunica și Laurențiu Duță, special pentru mine și pentru voi. Vă pup! E același mesaj de ieri. I-ai dat resend, l-ai trimis din nou și azi tot cu greșeală. Difuzal, inuțății. Da. Și nu se poate așa ceva. Salutare, băieți, conduc de 6 ore. Vreau să zic că e o plăcere de a conduce și de a vă asculta pe voi. Sunt și mai bun, Bogdan din Târgu Jiu. Mulțumim mult, spor la condus acolo. Mulțumim foarte, foarte mult. Și în afară de cele două mesaje cu Lavinia din Urlaț și cu fata din Ceptura, nu mai sunt altele în inboxul nostru. E un inbox blocat de mesajele de la cele două fete. Nu înțeleg de ce ai trimis un mesaj de atâtea ori. După cum vezi, Olex este același număr, da, aici. Stai că a dat și softul nostru de eroare. Bine, hai să ne ocupăm de playlist. Uite, special pentru Lavinia, mixă liniuțe M, următoarea piesă. Laurin produce Shining Heart împreună cu Andreea Bănică. Până atunci, Deep Central, Speed of Sound. Și mai apoi să avem Adrian Sână și Sandra and Angel. Avem și podcast-uri updatat la zi. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, pe kissfm.ro/podcasturi. Avem podcasturile emisiunilor din weekend, Fresh Top 40, Hitmaker, Romanian Top 100, dar și podcastul Cronicii Cărcotașilor. Hai să continuăm mixul la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, yo, DJ Young and Olex. Asculți doar hituri. You got my whole head spinning round. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Down. Mihăiuță. La Kiss asculți doar hituri. Salut, sunt Andreea Bănică. La Kiss FM asculți doar hituri. special amenajat aici, studioul de sticlă Kiss FM. Am avut Adrian Sena și Sandra and Angel, versiunea Kiss Kiss in the Mix. Am dat startul de kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Dacă e marți, ne apropiem de weekend cu pași repede. Bine, pentru noi și lunea se poate spune că vine weekendul, așa încât în weekend vă așteptăm din nou la Winter Kiss și la petrecere. Da, partidul Kiss FM este sâmbătă în Sibiu? Nu, în Sinaia, doamne, ce confund eu localitățile astea puțin. Da. În Sinaia, în Oldenic Pub, ne vedem acolo și cred că, nu știu ce am impresia, că o să facem gașcă mare acolo. Și, da, ziceai de Winter Kiss, ne vedem în weekend din nou. Da, în Poiana Brașov, Sinaia, apropo de Sinaia. Și desigur în Predeal, de unde transmitem în fiecare weekend 2 ore de Winter Kiss Kiss in the Mix de pe pârtia Clăbuceri. Este ultimul weekend din februarie, încă avem zăpadă, încă se poate schia foarte bine la munte. Și încă suntem la munte, ceea ce e foarte bine și ne bucură foarte mult. Și avem șansă maximă să fim și în martie, cel puțin o perioadă, să ne auzim de acolo, de pe pârtiile din Poiana Brașov, Sinaia și Predeal. Șefii, alo, încă suntem la munte. Deci, nu, asta ți-a spus tu, pii separat. Adică poți să dai acum un telefon să vorbești cu șefii să da, deci nu, nu în direct. Să adică... întreb, alo, mai stăm la munte? Adică... Din punctul meu de vedere, tu cred că o să stai și aprilie. Dacă mai întrebi mult, o să faci emisie singur. Și chiar de 1 mai, când noi vom fi la mare, facem Olix va emite din Predeal. Da, o facem back to back. Special edition, Olix in the Mix, de 1 mai, din Predeal. Bun, continuăm. Mamă, ce piesă avem. Ina, Hot, Double On, Chica Bomb și remixul lui Vanatec, da, care tocmai a fost aici alături de noi. Și Pitbull împreună cu Nia, Project și Nier, Give Me Everything. Trebuia să vă mai spunem ceva? Nu, vă spunem doar că la Kiss FM asculți doar hituri. Yeah.

se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Sigur, lăsăm gluma la o parte, glumim aici, noi cântăm foarte bine, sunt niște cântăreți, da. Niște artiști, niște oameni cu ore de canto în spate, cu nenumărate lucruri interesante în domeniul muzical, cum ar fi Olix, acest, acest Mozart al radioului. Da, exact. So, City și Masauri, That Kind of Love, o super piesă la Kiss Kiss in the Mix. Avem de rechisuri de pe Facebook în câteva clipe, după o scurtă pauză de reclame la Kiss FM. Asculți doar hituri! Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Live din studio, special amenajat în Plața România, în mall. Olix și DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in the mix. Și dedicații avem așa pe postarea lui Olix acum 19 minute. Andreea Popa, hello băieți. Vreau și eu un dedicat pentru prietena mea Zinia, care a învățat toată noaptea pentru admiterea la medicină și care, deși este obosită, nu poate adormi până la terminarea programului vostru. Și ca o sugestie, ați face o echipă drăguță împreună, ați fi cei trei mușchetari, trăzniți, vă pup. Ei, și putem să știm noi cum este ea pe radio. Da, dacă... Raul Ionuț, toți chisomanii, cu doi de ei zice, gata, gata, aplauze deja, a spus într-o emisiune că pentru fiecare te dedicat scris corect, aplaudați. Bravo, felicitări, domnul Raul. Ionuț, Mignea, Ionuț, dedicat pentru chisomanii de pe Facebook și pentru colegii mei din nou, de din Nenitescu. Aș vrea și eu Martin Sovic, Big in Japan. Și Păune Eugen, un dedicat pentru mami meu, pe care o iubesc la maxim. Și unul pentru voi, cei invitat DJ, mulțumim! Robert Vrabe, tu cei din Rovinar, Andrei pentru voi și cei din Alba Iulia care ascultă acum Kiss FM. Păcat că nu mai veniți sâmbăta în Alba Iulia cu partidul, pe acum în fiecare sâmbătă. Nu. Partidul rezident în La Alba Iulia. La Alba Iulia n-am mai ajuns de mult, din păcate s-a închis clubul unde trebuia să ajungem sâmbătă asta, așa că domnul Andrei, ne pare rău, bem șaturi altă dată. Irina, pentru toată redacția de la Kiss FM și toți cei care ascultă postul, salutări din Craiova. Și mai sunt două acolo, văd eu, la mine. Unde e Irina? Ah, aha. Dedicat pentru toți chisomanii din Italia, Sunset 54, Beleța, dacă se poate. Chloe sau Cloița. Nu, amândouă sunt Chloe, Cloița. Unde? Dedicat pentru prietenele mele, Evanescent, Bring Me To Life, dacă se poate. Nu râdem de numele tău, este un nume extrem de interesant și, desigur, ne place foarte mult. E momentul să facem iar o pauză? Nu, ultimul. Avram Valentinu, de Kiss, pentru toți cei care ascultă Kiss FM, toți colegii de tir de la Kim, care ascultă Kiss Kiss in the Mix pe podcast-uri, adică și-au luat emisiunile. Foarte bine! Să aibă emisiunile pe drum cu ei. Ne și bucurăm pentru soția Viorica și fica Shalini de la Vali din Galați, care acum este puțin pe acasă cu familia. Mulțam! Pe mine să mă scuzați că am vorbit mai puțin acum la rubrica de dedichisuri, dar am găsit niște alune la etajul 2. Da, niște alune glazurate în ciocolată. 1600 de calorii pe 100 de grame. E ok, la ora asta, bravo! Hai, o să mănânc atât de mult până când o să fac kaboom! Kaboom! Yeah! La Kiss FM, asculti doar hituri! Să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Muși nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus.

Ne ocupăm și de mesajele voastre chiar acum. Mesaje venite la 0722 20 60 20. Eu sunt toată ziua pe taxi și n-am noroc, zice cineva. Păi ascultă continuare și you never know. Bună, sunt Iuliana, vreau și eu melodia lor Un vis pentru iubitul meu Florin, care din păcate este departe de mine, mulțumesc foarte mult. Dar noi în program văd că nu e Lora, dar s-ar putea să o găsești la Marian Boba puțin mai târziu, după ora 10. Salutare, sper în program. Aveți aici Bogdan Prahova, oraș Boldești, Schiei. Pentru toate fetele singure, Mateo Bonita, aș dori. Mersi pentru înțelegere, la Kiss FM, să ascultăm doar hituri. Salut, Kiss, Lori din Gorgota. Toate melodiile să fie pentru soțul meu, căruia nu-i place muzica. Cum să nu-ți placă muzica, adică deloc? Ce fel de om să fii să n-asculti muzică? Salutare, aș dori și eu melodia Miss You de la Black Sea Girls pentru iubitul meu Andrei, care este departe de mine, Mariana din Prahova. Să știi că piesa a fost chiar la începutul programului nostru. Salutare, așa, mă numesc Cristina și vreau și eu melodia Vang împreună cu Antonia Pleacă pentru fostul meu prieten Marius din Mizil. Vă pup și vă urmăresc tot timpul. Mulțumim! Până una alta ziceam de Shura, remixul Sammy Chelly Remix la Kiss FM. Ascultă doar hituri. Walked when I should've run, ran when I should've walked. Don't I know? Walked when I should've run, and I ran when I should've walked. Don't I know? Still I walked when I should've run, and I ran. FM, asculti doar hituri. All night long. melodia asta. Păi nu, Pitbull e în toate piesele, mai puțin în asta. Toate cuvinte, o chestie interesantă găsită pe Facebook de Olix. Da, pe cineva a șeruit un status de-a lui Ian Carey, DJ-ul Ian Carey, o poză luată de pe net de altfel, în care vedem cum zice formula pentru o piesă pop modernă. Are un mic intro, după care o mică parte de techno. Da, el fac un grafic de la 0,0 minute, secunde la 3,20, stile de sub cu un cântec. Și acolo jos e legenda, partea cu verde e partea de intro, partea cu galben, foarte puțin în piese, partea unde cântă artistul. Techno, puțin instrumentale, sunt de asemenea niște chestii cu roșu acolo. Iar 80%, cu portocaliu trecut în graficul piesei, 80% Pitbull. Cântă Pitbull. Da, Pitbull cântând lucruri ciudate, lucruri... da, neînțelese. Pitbull saying weird things. Deci genială faza asta. Am pus posta acum și pe Wall-ul Kiss FM. Hai să vă spunem că cum e, când se întâmplă emisiunea prezentată de DJ Ang la Kiss TV. Da, este reluarea primei ediții. Ediția pilot se întâmplă mâine seară de la 22, iar apoi edițiile principale vor fi în fiecare sâmbătă de la miezul zilei la 12 fix pe Kiss TV și joia de la 22. Și deci hai să zicem cum se numește emisiunea. Like Awards, nu? Da, top 10 Like Awards. Este o emisiune, un top al voturilor, un top care se întâmplă prin like-urile voastre, sâmbăta de la 12 ziua și joia de la 22, dar mâine o să fie o reluare specială, reluarea primei ediții pe Kiss TV de la 10 seara. DJ Ang de asemenea a dat startul de Kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Nu știu, să le citim acum, să le lăsăm pentru mai târziu. Hai acum, că sunt deja destul de multe. Elena Brede, vrea pentru Insta, cred că este foarte supărată. Mulțumesc, dragi DJ Kiss. El Dumitrescu pentru voi doi, mulțumesc, vă ador. Te pupăm și noi. Adina, deci să fie Deep in Love de la Tom Boxer și Morena pentru Happy Heart și pentru domn pe care noi suntem foarte supărați. Tudor Daniel de la Tudor pentru următoarea mea iubire. Te aștept să vii. Te aștept să vii. Dana Costa pentru voi doi, pentru Ela Dumitrescu și în ultimul rând pentru prietenii mei, vă pup din Sibiu, Daniel Dincă, unde rechis pentru prietenul meu Cristi și pentru toată clasa 7B. Ios! Ștefan. Ștefan zice așa, de Reunus pentru Bubu cu melodia lor Un Vis, dacă se poate, și pentru toți cei de pe Wall-ul Kiss FM. Isabela zice că nu e supărată, mai multe detalii găsiți chiar acolo, da, pe postarea mea. Și Dana vrea cu mare plăcere, zice ea așa, e un cântec ăsta cu mare plăcere, nu? Da, după ora 22, Marian Boba revine cu a doua ediție din sezonul 4 de Kiss in the Night, iar noi continuăm cele 50 de minute non-stop hits cu Maximilian Sofie. Avem Sac Noel, piesă nouă, Paso. Și... ne-a cerut-o, ia uite că vine Tom Boxer, Morena și Jay Warner, Deep in Love. Dar mai întâi ne întâlnim cu Sofie, remixul DJ Magnum la Kiss FM. Asculți doar hit-uri, Kiss Kiss in the Mix. E sofisticată, man, tu vezi cum se îmbracă, man. Nu ai bani, zice, lasă, man. Tipa asta e o parubă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. Ofistricată, mă. Cu siguranță știe mult prea multe pentru vârsta ei. Uite cum te ține după fusta ei. Vre, te-a făcut din vorbe două. O să-ți aduc mâncare la spitalul nou. No, te joci cu focul, nu-i de tine. Nu știu cum n-ai văzut, are ceva în privire. N-ar fi trebuit să uiți un lucru. O fi bine îmbrăcată, dai goală pe dinăuntru. Are inima de piatră, e fată deșteaptă. Tu ești prostul care încă o așteaptă. Bre, n-auzi că joacă în altă ligă. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Nu mai bani, zice, lasă, mă. Tipa asta e o parubă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă. Sofisticată, mă. Sofisticată, mă. Ofistricată, mă. Și n-are gânduri prea mari cu viața ei. De obicei umblă mulți după fundul ei. Și trec nopți una după una, tot nu vrea. Trec nopți una după una, tot nu vrea. Să se bagi pentru că n-am lozul suficient cât să-i mențină bronzul. Trec nopți una după una, tot nu vrea. Trec nopți una după una, tot nu vrea. N-am bani să fiu ăla care-i place. N-am bani să-i dau să se îmbrace. Bani să fiu ăla care o plimbă. Bani să fiu ăla care o schimbă. Și n-o pot atinge. N-o pot convinge măcar un minut să stea. Că nu e cum crede ea. E sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă, mă. inima. Ma asta e o palmă, nu e de tine, că sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Hituri. varianta Club Edit la Kiss Kiss in the Mix. DJ Alex împreună cu voi și tot împreună să fim și în weekend pentru al 10-lea weekend, dacă nu mă înșel eu. La munte mergem din nou la Winter Kiss și transmitem live din Poiana Brașov, din Sinaia și mai apoi de la 3 la 5, sâmbătă și duminica. Suntem în direct de 2 ore din predeal de pe Furtia Clăbucet la Winter Kiss Kiss in the Mix. Cu colegii noștri vă întâlniți în Sinaia și în Poiana Brașov. De asemenea avem colegi DJ Alex, colegii noștri, da, care vor fi și în Azuga, sâmbătă și duminică dimineața. De asemenea, la Muntele Mic vă întâlniți cu alți colegi de noștri și mai era o locație, îmi scapă momentul ăsta. Sunt multe locații, da. Nu numai pe Valea Prahovei, dar pe Valea Prahovei cele mai importante locații sunt cu studiourile Kiss FM acolo, pe pârtiile cele mai importante. Mama Sita, remixul lui LLP chiar acum, Deepside DJ, Stay With Me Tonight și piesa nouă de la Ruby la Kiss FM. Ascult doar hituri. Yo, original vibes, yo. Narcotic Sound and Christian D alongside the love, I'm a number one Mateo. Mamacita, por favor. Cha. yeah. You never know till it's gone and you're home alone with your father one. Oh yeah. You never know what it is till you feel the breeze and you're on your knees. Oh yeah. You never know till it's gone and you're home alone with your father one. Oh yeah. Produsă de băieții de la HaHaHa Production, se numește Miracle of Love. Hai să ne ocupăm de ultima tură de mesaje primite de la voi. Salutare băieți, eu stau în pat, mor de plictiseală și vă ascult pe voi. Sunteți tari, Răzvi din Oradea semnează. Bună, Chis, sunt Marcela, vreau și o melodie, un vis de la Laura să fie pentru iubitul meu Ionuț, vă pup. Bună seara, Daniel din Iași, sunt toate melodiile din seara asta pentru toți colegii de la RATP care sunt la stradă. Spor la treabă atunci. De la Flavius din Bălteni pentru frații mei Adițu, Mihai, Florin și Iulian Creolu să fie toate melodiile de la Kiss. Ce mai tare să știe, mulțumim. Bună seara, sunt eu, Iulia. Doresc și eu Lucuan și de Moga Electronic Symphony. Vă rog pentru Marius, sunteți the best. Și încă unul să fie de la Laurențiu pentru Roșcata și pentru frățiorul lui Boxy. Ultimele trei piese din această seară, Martin Sovic și Dragonet împreună cu Idoling. Piesa se numește Big in Japan. Imediat ne întâlnim și cu Celia, Is It Love. Și ultima din seara asta vine de la Arash, Broken Angel. Dar Kiss FM, ascult doar hituri.

clinging to desire. You got me burning. Concursul Kiss FM îți dublează salariul. Potul este de 4.950 de euro. Ascultați Kiss FM, înscrieți-vă la concursul nostru. Toate detaliile le găsiți pe site. Ideea e să ascultați radioul și puteți să ne luați bănuții. Mâine la Kiss Kiss în Mix, aici în Plața România, vine Amna. Ea are o piesă nouă, se numește She Bangs. Ascultăm acum o mică bucățică din piesă. La Kiss FM ascult doar hituri. Oh, Kiss FM, asculti doar hituri. Mâine vine invitată Amna. Îmi place tare mult piesa ei. Piesă produsă de Doni, dacă nu mă înșel eu. Și pe această piesă, saxofonul de pe această piesă este același de pe Mr. Saxobeat, adică este același băiat cu saxofonul. Bun, aici se încheie ediția de astăzi de Kiss Kiss in the Mix. DJ Anc și Olix, vă doresc o seară frumoasă. Mâine de la 7 revenim live de aici din Plața România. Acum rămâneți cu o nouă ediție de Kiss in the Night cu Marian Boba. Seara frumoasă tuturor la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM.